Przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 2 lipca, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Minister energii jedzie na Śląsk, odwiedzi w szpitalu górników poszkodowanych w wypadku w kopalni Murtki Staszic. Liderzy państw Unii wrócą do rozmów o obsadzie kluczowych stanowisk we wspólnocie. Wznowienie szczytu o 11. Zatrzymany jeden z dyrektorów warszawskich wodociągów. Sprawa ma związek z korupcją. Z 6 górnikami poszkodowanymi we wstrząsie w kopalni Murtki Staszic w Katowicach spotka się minister do spraw energii Krzysztof Tchórzewski. Ma rano przyjechać na Śląsk. Wstrząs w kopalni nastąpił wczoraj po 14:00. 3 górników zginęło. Ciała 3 pracowników udało się już przetransportować na powierzchnię, poinformował dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach. Przypomnijmy, wczoraj tuż po godzinie 14:00 doszło do wysokoenergetycznego wstrząsu, w wyniku którego 9 osób zostało poszkodowanych. 3 górników zginęło, a 6 zostało rannych, w tym część z nich ciężko. Przyczynę tragedii wyjaśniają eksperci z Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. Rodziny ofiar otoczono opieką psychologiczną. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział także, że otrzymają oni wsparcie od państwa. A relacjonowała Joanna Opas. Za 2 godziny powinny zostać wznowione obrady unijnego szczytu. Na nim mają zapaść decyzje, komu przypadną kluczowe stanowiska we wspólnocie. A kilkunastogodzinne negocjacje w niedzielę wieczorem, w nocy i w poniedziałek rano nie przyniosły kompromisu. Szefowie państw i rządów 28 liczą, że dzisiaj wreszcie uda się im dojść do porozumienia. Dobrej myśli jest też premier Mateusz Morawiecki. Mimo 19 godzin rozmów praktycznie bez przerwy, nie udało się unijnym przywódcom wskazać kandydatów na kluczowe stanowiska w Unii Europejskiej. Kością niezgody okazał się typowany na szefa Komisji Europejskiej przez Francję, Niemcy, Holandię i Hiszpanię Frans Timmermans. Dla nas to rozwiązanie było nie do zaakceptowania, mówił premier Mateusz Morawiecki. Podkreślał, że decyzje personalne przekładają się na to, jak Unia Europejska będzie funkcjonować w najbliższych latach. To jest coś więcej niż tylko głosowanie nad dyrektywą o bananach, czy dyrektywą, nawet bardzo ważną dyrektywą azotową albo mobilności. Szef polskiego rządu uważa, że porozumienie powinno być wypracowane w drodze konsensusu. Podkreślał, że rozmowy idą w dobrym kierunku. Jest szansa na wypracowanie kompromisu, ale też taka refleksja, że to nie czas jest najważniejszy, tylko jakość tego kompromisu. Do wyboru szefa Komisji Europejskiej nie trzeba jednomyślności, lecz większości kwalifikowanej. To oznacza, że za musi być co najmniej 21 krajów. Do blokady potrzeba co najmniej 8 państw. Z Brukseli Sylwia Białek, Polskie Radio. Szefem Komisji Europejskiej powinien być ktoś, kto zostanie wybrany przy zgodzie wszystkich 28 członków wspólnoty, powiedział w salonie politycznym Trójki Władysław Teofil Bartoszewski z PSL-u. Pan przewodniczący Tusk sugeruje, że może być konieczne głosowanie. Polska i Włochy chcą głosowania tajnego, bo się spodziewają, że parę innych państw głosowałoby przeciwko panu Timmermansowi. Niektórzy komentatorzy wręcz przewidują, że rozstrzygnięcia nie będzie dzisiaj. Ja myślę, że muszą dojść do porozumienia w ciągu następnych paru dni. No faktem jest, że polski rząd nie chce pana Timmermansa głównie z tego powodu, że pan Timmermans domaga się, żeby Polska przestrzegała prawa. To uwiera rządzących. No ja nie popieram stanowiska polskiego rządu, ale ja je rozumiem, dlatego że każdy rząd walczy o swoje interesy, nawet jeżeli te interesy nie są słuszne. Dziś na stole w Brukseli pojawi się nowy pakiet z nazwiskami. Przedstawi je szef Rady Europejskiej. Część krajów, w tym Polska, już wczoraj proponowała kilka kandydatur. CBA w warszawskich wodociągach. Funkcjonariusze biura zatrzymali jednego z dyrektorów w stołecznym przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji oraz 2 przedsiębiorców wspólników spółki ze Śląska. Sprawa ma związek z podejrzeniem przyjęcia co najmniej 50 tysięcy złotych łapówki przez dyrektora w związku z realizowanymi przez MPWiK zamówieniami publicznymi. A w tej chwili trwają przeszukania. Informuje rzecznik CBA Temistokles Brodowski. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukują mieszkania zatrzymanych osób, siedziby firm zatrzymanych biznesmenów. A jeszcze dziś wszyscy mają usłyszeć zarzut. 2 turystów z 3 ukaranych mandatami za kąpiel nago w Morskim Oku. Jak poinformował TPN, plażujących i kąpiących się nago mężczyznę widziały tłumy turystów, w tym dzieci. Komendant Straży Tatrzańskiego Parku Narodowego Edward Wlazło tłumaczy, że zabronione jest nie tylko kąpanie się w tatrzańskich jeziorach, ale i przebywanie poza szlakiem, a z kolei obnażanie się w miejscu publicznym to zachowanie nieobyczajne. A panowie popełnili w sumie 3 wykroczenia, otrzymali zatem najwyższe mandaty. Przekonywali, że w Czechach zostaliby najwyżej upomnieni. zdumieni. Zostali przykładnie ukarani i nie protestowali, powiedział komendant. W ostatnich dniach strażnicy parku przyłapali też dwóch Litwinów, którzy z dużym psem urządzili sobie biwak w okolicach Nosala. Według regulaminu TPN nie można wprowadzać psów na teren Parku Narodowego. To był serwis Trójki. Informacje sportowe ma dla Państwa Krzysztof Łuniewski. W wielkoszlemowym Wimbledonie Hubert Hurkacz na plus, Iga Świątek i Kamil Majszak na minus. Hurkacz w czterech setach pokonał wyżej notowanego Duszana Lajowicza i w drugiej rundzie spotka się z Leonardo Majerem. W pierwszej Świątek przegrała z Wiktorią Golubić, a Majszak z doświadczonym Fernando Verdasco. Można by pomyśleć, że spore doświadczenie przy Church Road ma Magda Linet. Startuje tu już po raz piąty, ale nie wygrała do tej pory ani jednego meczu. Liczymy, że dziś będzie inaczej. Zagra z kwalifikantką Anną Kalińską. Tymczasem już po pierwszym spotkaniu kompletnie niespodziewanie manatki spakowali Aleksander Zwieriew i Stefanos Tsitsipas, a w turnieju pani Naomi Osaka i Venus Williams ograna przez zaledwie 15-letnią Cori Gauff. W sprawach piłkarskich sypnęło głośnymi transferami. Diego Godin zamienił Atletico Madryt na Inter Mediolan, Adrien Rabiot Paris Saint-Germain na Juventus, a Mateo Kovacic Real na Chelsea. Klubu nie zmienia Iker Casillas, wznowił treningi z FC Porto w 2 miesiące po przebytym zawale serca. Naprawdę. W kraju przed eliminacjami Ligi Mistrzów zbroi się Piast Gliwice. Właśnie pozyskał hiszpańskiego napastnika Daniego Aquino. Ostatnio grał na Cyprze w AEK Larnaca, wcześniej w Hiszpanii w Realu Murcia. Transfery piłkarskie, transfery w koszykarskiej lidze NBA. W najlepszej koszykarskiej lidze świata od 2 dni trwa tak zwany sezon transferowy wolnych agentów. W tym czasie zawodnicy, którym kończą się kontrakty, podpisują ze zespołami nowe umowy. Tylko w pierwszych kilkunastu godzinach wartość właśnie tych kontraktów przekroczyła bagatela ponad 3 miliardy dolarów. Na razie królem polowania jest drużyna Brooklyn Nets, która zakontraktowała Kevina Duranta, Kyrie Irvinga i DeAndre Jordana. Amerykańskie media całe te wydarzenia nazywają szalonymi. W najbliższych dniach wyjaśni się również przyszłość Marcina Gortata. Polak podkreśla, że czeka na ciekawe propozycje, ale nie zgodzi się na grę za najmniejsze gwarantowane pieniądze. Jeżeli nie znajdzie się konkretny chętny na usługi Gortata, to ten już wcześniej zapowiedział zakończenie kariery. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Na zakończenie biegowe zaproszenie na tak zwaną suwalską ćwiartkę. Na Reso Suwałki Miejskie Święto Biegania 10,5 zaprasza organizator imprezy Kamil Klimek. Czeka na Was kultowy czerwony dywan i finisz w hollywoodzkim stylu. Muzyczne strefy kibicowania, w tym strefa Suwałki Blues Festival. A na mecie oprócz wyjątkowych medali, z których Suwałki słyną, przysmaki kuchni polsko-litewskiej, a więc kartacze, sękacze i wiele, wiele innych regionalnych smakołyków. Bieg na dystansie czwartej części maratonu, czyli 10,5 km w najbliższą sobotę, jak słyszeliśmy w wieczornej atmosferze. Zapisy się kończą, proszę się pośpieszyć. Rejestracja na portalu resosuwałkibieg.pl, a znów o sporcie na naszej antenie po 17 opowie Adam Malecki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo słońca, ale będą też chmury. Na północy i wschodzie może przelotnie padać deszcz, na krańcach południowo-wschodnich możliwe burze. Na termometrach 17 stopni w Koszalinie, 20 w Zakopanem, Olsztynie i Gdańsku, 22 w Poznaniu i Jeleniej Górze, 23 w Warszawie, a najwięcej 25 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIX zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uuu, jaka malusia, jaka lekka, jak piórko. Uwaga, w sklepach Euro, ratka lekka jak piórko. Do 50 rat 0%, bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład 4K Ultra HD, 55 talii, LG, za jedyne 40 zł miesięcznie. I dodatkowo do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. W aptekach dostępne są tabletki do ssania Halitomin, blokujące nieświeży oddech. Czy odświeżają oddech lepiej niż gumy do rzucia?

takiej ballady o szczęśliwych ludziach dziś rozpoczęliśmy nasze wtorkowe spotkanie. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Agnieszka Łukasiewicz, Gabriela Darmetko i Piotr Baron. Za chwilę będziemy mieli jeszcze gościa, więc proszę nas posłuchać. No, w związku z tym, że zaczęliśmy od ballady, bądźmy konsekwentni. Teraz jeszcze te Ballad of John and Yoko. Dawno nie było w radiu i mam nadzieję, że ładnie Państwu zabrzmiało dziś w programie trzecim The Ballad of John and Yoko. To byli Beatlesi. A na teraz zaplanowaliśmy spotkanie z panem Dominikiem Szarym. Dzień dobry, panie Dominiku. Dzień dobry, witam serdecznie. A wszystko dlatego, że na naszych ukochanych Mazurach już niebawem fenomenalny festiwal, który jest zatytułowany również bardzo prosto i pięknie Naturalnie Mazury Festiwal. Tych propozycji muzycznych dla Państwa tego lata jest bardzo dużo. Ta jest o tyle specjalna, że jest najbliższa, bo to będzie wszystko się działo w najbliższy weekend. Niewiele wiem o tym festiwalu, ale dlatego właśnie Pana obecność dziś w programie trzecim wszystkiego się dowiemy. Wiem, że będą dwie sceny. Jedna z tych scen to będzie scena, na której to scenie pojawią się te zespoły i ci wykonawcy, którzy już są uznani, a ta druga scena to będzie scena, nie chcę powiedzieć młodych talentów, bo to jest trochę nadużywane, ale osób, które muzykują, śpiewają i chcą się zaprezentować szerszej publiczności. Czy dobrze myślę? Tak, bardzo dobrze. Ten festiwal ma 30-letnią tradycję tak naprawdę. To jest już czwarta edycja, tak? To czwarta edycja jest jakby tego o nowej nazwie, Naturalnie Mazury, ale on wcześniej nazywał się Seven Festival, więc tradycja jest bardzo, bardzo długa i on zawsze jakby słynął z tego, że miał świetny przegląd właśnie tych młodzieżowych, młodych kapel rockowych. I dlatego też w tym roku postawiliśmy specjalnie dla nich scenę. Mamy 10 zespołów, które zagrają w piątek i w sobotę i będą walczyły o Niebagatela, o naprawdę świetną nagrodę, czyli nagranie płyty w jednej z najbardziej uznanych wytwórni muzycznych. Więc tutaj serdecznie zapraszam. I dzięki temu, że mamy dwie sceny, gdzie na jednej mamy najlepszych artystów polskich, a między nimi, kiedy będą rozstawiać się kolejne zespoły, będą grały zespoły konkursowe, więc muzyka będzie na okrągło. Mhm. I tak już w piątek zaczynamy od tego, że dwa fantastyczne zespoły zaczynają, czyli Tragarze, potem Sorry Boys. Zaraz potem mamy Krzysztofa Zaleskiego, potem Korteza, a kończy piątkowy festiwal grupa WW. Więc kupa dużo wielkiej, dobrej muzyki, dobrego grania. W sobotę zaczynamy od godziny 17 i zaczyna Tulia, potem Darek Malejonek, potem jest Akurat, potem mamy Nosowską, a zakończy nasz festiwal Wonky One. Wtrącę się na moment, jeśli pan pozwoli, i powiem, że, bo wspomniał pan, że wystąpi Tulia. Chciałem powiedzieć, że jeśli ktoś z państwa słyszał Tulię w radiu albo oglądał w telewizorze, to przyjemność była wielka, jestem o tym przekonany. Ale proszę mi wierzyć, że te panie na żywo tworzą jeszcze inną jakość spektaklu i naprawdę warto to zobaczyć. Naturalnie Mazury Festival w ten weekend. No i od razu pytanie, gdzie? Bo Mazury są duże. Tak, będzie to Węgorzewo. I ja tu chciałbym też wszystkich uczestników zapewnić, że mamy moc atrakcji dla nich. Poza polem namiotowym, dla każdego darmowym polem namiotowym, to mamy moc atrakcji, które przygotowaliśmy od godzin porannych do wieczornych. Między innymi na przykład bicie Guinnessa w tańczeniu Belgijki. Albo festiwal kolorów, więc gdzieś wielka bitwa wodna, więc cały czas będzie się coś działo. Tutaj nie możemy narzekać na nudę, a poza tym mamy piękne jeziora, piękne lasy, których można skorzystać w trakcie jakby tego odpoczynku przed koncertami. Wspaniale. Czy jeszcze może, w związku z tym, że radio jest sztuką ulotną, proszę powiedzieć, gdzie można znaleźć informacje na stronach internetowych? Tak, mamy naturalniemazury.com. Tam będą wszystkie informacje potrzebne dla festiwalowiczów. Mamy swojego Facebooka Naturalnie Mazury, a bilety możemy kupić na e-bilet.pl. Znakomicie. Wszystko wiemy i nic tylko wybrać się do Węgorzewa. To jest piękny zakątek naszego kraju. Dodam jeszcze do tego, jako chyba najbardziej znany łasów w programie trzecim, że można tam zjeść fantastyczne ryby. Jestem tego pewien. No i panu bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie dzisiaj. Widzimy się zatem w Węgorzewie na festiwalu Naturalnie Mazury. Pan Dominik Szary był państwa gościem. Panie Dominiku, dziękuję. Dziękuję i zapraszam serdecznie. Dobrego dnia, a my w ramach tego dobrego dnia teraz w programie Do Południa sprawdzimy poziom rock'n'rolla i to będzie Kocia Muzyka, Stray Cats. You're running really hot. You got the cold, cold sweats, the bad, bad chills. You don't need no tea and honey. You don't need no pills. You gotta rock it up, brother, rock it all. Blast through your fever, forget about your cough. The flu don't stand a chance when you get up and dance. Rock it up, brother, rock it all. That's what'll help the most. You got the cold, cold sweats, the bad, bad chills. You don't need no tea and honey. You don't need no pills. You gotta rock it off, brother, rock it off. Blast through your fever, forget about your cough. The flu don't stand a chance when you get up and dance. Rock it off, brother, rock it off. We'll be right back. some rhythm, man, you're gonna be just fine. Turn up that guitar, slap that stand-up bass. Be sure to get them speakers right up in your face. Rock it up, brother, rock it off. Blast through your fever, forget about your cough. The blues don't stand a chance when you get up and dance. Rock it up, brother, rock it off. Zespół The Stray Cats. Już tak bardzo mi się chciało posłuchać tego utworu, że zapomniałem zupełnie dodać, że dla Państwa mamy zaproszenia na ten festiwal Naturalnie Mazury. Dwa podwójne karnety. I gdyby ktoś z Państwa chciał je zdobyć, proszę teraz zadzwonić do Gabrieli. 2 dwójki i 7 trójek zaproszenia na Naturalnie Mazury Festiwal czekają na Państwa. 2 dwójki i 7 trójek, a za chwilę informator ekonomiczny. Zapraszamy do reklamy. Wakacje w górach czy nad morzem? Kup wspólny bilet i jedź pociągiem dokąd tylko chcesz. Szybko, wygodnie, a przede wszystkim taniej. Wspólny bilet. Ważny u różnych przewoźników na tysiące możliwych połączeń. Zabierz ze sobą pupila, bagaż, a nawet rower. Niezależnie od liczby przesiadek zapłacisz za nie tylko raz. Wspólny bilet. Im dalej jedziesz, tym mniej płacisz. Do kupienia na rozkład-pkp.pl oraz w kasach oznaczonych naklejką Wspólny bilet. Na 40-lecie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny Polskie Radio przygotowało wyjątkowy dwupłytowy album. Starannie wybrane, niepublikowane dotąd wypowiedzi Ojca Świętego. Słowa, które przeszły do historii. Weźmijcie Ducha Świętego i mówię za apostołem, Ducha nie gaście. Ufam, że mnie słyszycie. Album do kupienia na sklep polskieradio.pl. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen. Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Zawarty w Femitoninie wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Aha, to te, co się bierze dwa razy dziennie? Nie, tabletki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 9:30. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Kłaniam się. Panie Adamie, przez 2 tygodnie nie jeździłem swoją trasą i tu niespodzianka, jaka mnie dziś spotkała. Mianowicie ceny paliw spadły. Za benzynę 95 płaciłem nawet poniżej 5 zł. Jak to się dzieje? No tak, to jest taki stały temat, do którego wracamy, jak to jest możliwe, że to tak właściwie nie bardzo wiadomo, co będzie jutro z cenami paliw, bo raz się mówi, że będą rosły, innym razem, że będą spadały. No właśnie, ale to jest ta huśtawka związana z cenami ropy, a tę huśtawkę tak rozhuśtał prezydent Trump i właściwie wróżenie dotyczące cen paliw to jest takie trochę, trzeba być w głowie prezydenta albo jakimś jasnowidzem przewidzieć, czy jutro nie będzie tweeta, że jednak z Iranem to trzeba będzie prowadzić wojnę, albo z Chinami trzeba zaostrzyć stosunki. To się od razu przekłada na sytuację na rynku ropy i w tym momencie mamy wahania. No, w tej chwili mamy takie lekkie odprężenie. Do wojny z Iranem nie doszło, więc 40% ropy, która przestała. Trochę spokoju jest. Tak, jest spokoju. No, z Chinami się okaże, jak będzie, a już niebawem w kolejne rozmowy, więc... Też pewnie będzie spokój. Też, no, będzie albo i nie będzie, ale w każdym razie to jest te pytanie o tempo rozwoju świata i zapotrzebowanie na ropę. Więc jeżeli będzie spokój, to akurat to może wpływać na wzrost cen ropy, dlatego że to będzie oznaczało, że potrzeby świata w dziedzinie paliw będą rosły. No, też prawda. Ale pan zdaje sobie sprawę, że w ten sposób mówimy od parunastu tygodni. No nie, no ale to jest właśnie cały problem tego rynku, który jest w tej chwili na jakiejś huśtawce i tam właściwie nie ma mądrego, który by wiedział, co z tego wyniknie. Dziś zaskoczył mnie tytuł w Rzeczpospolitej. Mianowicie Polska chce przyspieszyć marsz do internetu rzeczy. Co to jest internet rzeczy? Internet rzeczy to jest, to jest ta nasza przyszłość, która będzie się opierała na rozmaitych rozwiązaniach tak zwanych inteligentnych, w których rozmaite urządzenia, z którymi mamy do czynienia, będą się między sobą kontaktowały. One się już kontaktują. To może nawet nie trzeba mówić w czasie przyszłym, bo na przykład to, co teraz w dużych miastach, ten boom związany z hulajnogami czy z tymi samochodami na minuty wypożyczanymi, to jest rozwiązanie powstałe dzięki internetowi rzeczy. To znaczy taka hulajnoga jest cały czas monitorowana przez system, który wie, gdzie ona jest, co się z nią dzieje, kto ją wypożycza, można ją sobie zdalnie zarezerwować i tak dalej, i tak dalej. No, tego wszystkiego by się nie dało zrobić dzięki łączności, oczywiście sieciom komórkowym i tym modułom, które właśnie poprzez internet łączą się między sobą. Możliwości tego rozwiązania są w ogóle nieograniczone i właściwie w każdej dziedzinie, jakiej sobie możemy wyobrazić, internet rzeczy będzie miał miejsce, ponieważ no, to jest przyszłość, ta robotyzacja, przemysł 4.0, te wszystkie pojęcia, o których mówimy, one są oparte na internecie rzeczy. Nie zabije to nas? No, jak to, co mówią, co nas nie zabije, no to nas wzmocni. No. I jest to rozwiązanie oczywiście, które no, będzie nam dawało niezwykłe usługi, więc raczej się z tego można cieszyć. Do czego to doszło, panie Adamie? No, przyzna pan. Kto by to pomyślał? No, ale tak, to, dzięki te, to są akurat takie pozytywy rozwoju technologii. I znów pytanie, dlaczego polscy sadownicy ciągle muszą pokonywać kłody na drodze do sukcesu? A są, panie Adamie, prężni, otwarci. Ja taki jeden przykład podam. Po tym, jak Rosja przestała kupować polskie jabłka, sadownicy szybko zmienili odmiany tychże owoców, aby dostosować się do innych rynków. To jest rzeczywiście, no, sadownictwo to jest taka nasza specjalność, ale to jest również takie pytanie o pewną organizację branży, o to, co właściwie, no bo wiadomo, że pojedynczy ogrodnicy, sadownicy nie są w stanie funkcjonować jakby jako równorzędni partnerzy. Oni narzekają, że ci przetwórcy ich zmuszają do sprzedaży tych jabłek po jakichś zupełnie śmiesznych cenach, ale z drugiej strony oni się w takie grupy producenckie mogą łączyć, ale nie wszyscy mają do tego ochotę, bo to jest jednak jak to u nas, że gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania. Ale pamiętajmy, że mamy wspaniałe zagłębia. No mamy tak. No, mamy przede wszystkim sadowników z pewną jakby te know-how, bo w tej chwili sad to można posadzić i te jabłonki w ciągu kilku lat już zaczynają rodzić jabłka, ale ludzi, którzy potrafią tym wszystkim się zajmować i całe to zaplecze, mamy przede wszystkim dosyć przechowalnie te jabłka w tej chwili do lipca, mamy lipiec i jeszcze ciągle zeszłoroczne jabłka, których jest nadpodaż, bo w zeszłym roku był urodzaj, no ciągle jeszcze możemy kupować i one nic nie tracą na wartości. To też są nowe gatunki, nowe i to jest pewien potencjał, tylko że oczywiście pytanie, na ile państwo jest w stanie jakby tą branżę wesprzeć również od strony takiej, bo teraz się mówi na przykład o VAT-cie na soki owocowe, na sok jabłkowy, więc to może uderzyć, ta podwyżka VAT-u może uderzyć teraz sadowników. Jest wiele problemów. Jak mówię, jesteśmy potentatem w Europie w produkcji jabłek. No nareszcie mali i średni wytwórcy energii może zarobią na odnawialnych źródłach energii. Długo to trwało, ale przez rząd już to przeszło, teraz Sejm się tym zajmie. Ja już, wie pan, trochę straciłem, że tak powiem, nadzieję, że tu się cokolwiek zmieni, bo od paru lat tak mówimy. No widzi pan, no to jest ten problem, że bo skąd cały problem? Cały świat idzie w kierunku źródeł odnawialnych. Od 4 lat w Polsce zaczęła się jakaś zupełnie zdumiewająca walka z producentami energii odnawialnej, ale ona jest spowodowana tym, że bo my mamy węgiel i nie można górnikom psuć interesu, w związku z czym zostały wprowadzone zupełnie jakieś absurdalne przepisy głównie skierowane przeciwko energetyce wiatrowej. Efektem tego jest to, że w zeszłym roku spadła produkcja energii odnawialnej i wszystko na to wskazuje, że my nie wykonamy obowiązku, który przyjęliśmy na siebie, żeby do 2020 roku osiągnąć 15% energii odnawialnej w bilansie energetycznym. No i teraz nagle zrobił się popłoch, co zrobić, żeby jednak pchnąć trochę tą energetykę odnawialną i że może coś się uda zrobić. No i naprawianie ustawy, która została popsuta zupełnie całkiem niedawno, świadomie, to teraz jest na ola Boga zmiana tej ustawy. Trzeba naprawić, tak. Żeby naprawić, żeby ciut więcej tej energii odnawialnej powstało. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli my nie wykonamy tego obowiązku, to czego nie wykonamy, będziemy musieli kupić od kraju, który ma nadwyżkę energii odnawialnej, w związku z czym jakby kupimy tylko statystycznie jego procenty płacąc mu realne pieniądze za to, że on ma energetykę odnawialną, a my z nią mamy kłopoty. A możemy to sami robić. No właśnie. Tak mniej więcej nauczyliśmy się chronić dowody osobiste, ale też pamiętajmy, że możemy wiele stracić, ujawniając PESEL. Możemy stracić własną tożsamość, panie Adamie. No to jest świetna rada, tylko ja nie wiem, co z tej rady może dla mnie wynikać. No, co ja, jak ja mam chronić mój PESEL, kiedy co chwila gdzieś go muszę wpisywać, muszę podawać. Wie pan, bo to jest dla mnie jakaś absurdalna zupełnie sytuacja. To ja tego po prostu pojąć nie mogę, że może działać legalnie cała branża zajmująca się de facto fałszowaniem dowodów osobistych. One się nazywają kolekcjonerskie. Ja nie pojmuję tego, że jest coś takiego, kolekcjonerski dowód osobisty, i nagle ja słyszę, ty chroń swój PESEL, ponieważ ktoś zamówi sobie kolekcjonerski dowód osobisty na pana, na twoje nazwisko, i wpiszę mój PESEL, i zaciągnie i kredyt zaciągnie na ten dowód. No wreszcie to już jak z tymi kolekcjonerskimi narkotykami, to teraz te kolekcjonerskie dowody osobiste, niech ktoś wreszcie z tym zrobi porządek. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Do jutra 9:30. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Małe i duże AGD nawet do 2000 zł taniej. Na przykład kupując lodówkę Samsung za 3499, pralkę Samsung za 1299 i ekspres ciśnieniowy DeLonghi za 3299 zł, możesz zyskać aż 1000 zł rabatu. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Dobra te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Chyba Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Chyba Slimin na wątrobę. Chyba Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby, Aflofarm. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I program do południa, i wracamy do rock'n'rolla wraz z wieloma słuchaczami programu trzeciego. W miniony weekend w Dolinie Charlotte zrobiłem sobie prywatny test zawartości rock'n'rolla we krwi i posłuchałem fenomenalnego koncertu, który dał w Dolinie Charlotte John Fogerty. Jan Fogerty w Dolinie Charlotte w ten weekend miniony. No i koncert był fenomenalny. Kto z Państwa był, ten wie. A ja wiem, że było bardzo wielu słuchaczy programu trzeciego. John Fogerty. Mam nadzieję, że to nie był ostatni koncert tego wspaniałego muzyka w naszym kraju i że jeszcze go zobaczymy. John Fogerty. Dużo było odniesień do festiwalu Woodstock, ale więcej na ten temat jutro w programie Trzy wymiary gitary. Teraz jest za 14:10, w związku z tym, że mamy wtorek. Trójkowy detektyw. To teraz Katarzyna Cygler. Wyobraźcie sobie Państwo taką scenę. Jest pora kolacji, przy stole siedzi tata, mama i dwójka dzieci. Tata jest z zawodu inżynierem. Mama nie pracuje, ale jest bardzo zaangażowana w przeróżne działania społeczne. Dzieci jeszcze się uczą, syn ma prawie 18 lat, córka 10. Na stole troszkę szyneczki, serek, jajko na twardo, chleb, masło, mleko i herbatka. Rodzice są rozemocjonowani, debatują na tematy bieżące, a przede wszystkim komentują ostatnie doniesienia prasy o seryjnym mordercy, szalejącym tu i teraz, w ich mieście. Jak można mieć tak spaczony umysł? Co za potwór? Nie człowiek. W domu musiała być patologia. Co się dzieje z tym światem? Dzieci słuchają, przekąszają kanapeczki i przytakują, bo temat jest naprawdę gorący i żyje nim nie tylko ich miasto, ale cała Polska. Potem wszyscy myją zęby i co tam jeszcze zwykle mają w zwyczaju i idą spać. Tysiące rodzin tego samego wieczoru podobnie przeżywało wiadomość o kolejnej zbrodni. Jednak ta rodzina jest wyjątkowa. Jedna z tych osób jest mordercą. I na kogo Państwo stawiacie? Na mamę, aktywistkę, tatę, inżyniera, syna, a może córkę? Nim zdefiniujemy kto, postawmy jeszcze jedno bardzo istotne pytanie. Czy pozostali domownicy wiedzą, czy jest możliwe, by w najbardziej intymnej społecznej organizacji, jaką jest rodzina, nikt nic nie zauważył, a pozostali bliscy, a znajomi w pracy, w szkole? I kolejne pytanie, co właściwie mieliby zauważyć? Przecież seryjni mordercy nie wracają do domów ociekając krwią i nie siadają tak do kolacji. Jedno jest regułą. Są to głównie mężczyźni. I tak też jest w tym wypadku. Przyjrzyjmy się więc, czy otoczenie naszego tajemniczego nadal bohatera miało na przestrzeni lat szansę, by coś dostrzec i zrobić, jaki był jako chłopiec. Jak większość, zainteresowany bronią, wojskiem, pirotechniką, nic nadzwyczajnego. Koledzy go nie lubili, uważali, że jest donosicielem i lizusem. No, zdarza się, to jeszcze nie zbrodnia. Lubił napastować koleżanki. No, tu już mogła włączyć się lampka, ale z drugiej strony, ilu dorosłych do tej pory powiedziałoby, chłopiec dorasta przecież. Podczas wakacji uwielbiał spędzać czas w rzeźni, głównie podczas uboju. W szkole opowiadał, że chciałby kogoś zabić, a przy okazji pokazywał kolegom, jak świetnie posługuje się nożem. Lubił też zarzucać im linki na szyję i dusić. Jednak koledzy i nauczyciele traktowali go z przymrużeniem oka, po prostu jako dziwaka. W szkole przeżył załamanie psychiczne. Jego rodzice myśleli nawet o zaprowadzeniu go do psychiatry, no ale na myśleniu się skończyło. Jego trochę koleżanka, trochę dziewczyna przekonała go jednak, by poszedł do lekarza, bo to, co jej mówił, zaczęło ją przerażać. Poszedł, a lekarz dał mu witaminy. Mijał czas. Teraz właśnie zjadł kolację ze swoją zwykłą rodziną. No i proszę Państwa, czy faktycznie otoczenie chłopca nie mogło nic zrobić? I który to z panów? Tata czy syn? Jakie zbrodnie popełnił, co lubił najbardziej i do czego się przyznał? Rozwiązanie zagadki za tydzień. Dobrego wtorku. Trójkowy detektyw. I wzajemnie wszystkiego najlepszego mówiła Katarzyna Cygler. A u nas z nowej płyty Santana. mother. All she wanted was someone to love her. Świetne jutro znajduje się w zestawie do głosowania. Bójka zaśpiewała Santana z nowej płyty Breaking Down the Door. Santana z nowej płyty, teraz Agata z płyty debiutanckiej. Well, frankly, my dear, you're not Scarlett O'Hara, so I'm not gonna be a rat. Just show me how much you don't care about what's left. 'Cause nothing is simple, everything is going so great. And crossing your fingers, that's not the best way to behave. And we both cry in a basement when no. From a mug filled with alcohol, just to be sure what we're doing is the right thing to do. What we're saying, words can be so cruel, but I'm hungry for just another point of view. Is it all gone with the wind? Toughest word is remorse. I've got plenty of wishes. You're the one that I'm putting on hold. And we both cry in a basement when nobody's home, drinking tea from a mug filled with alcohol, just to be sure what we're doing is the right thing to do. What we're saying, words can be so cruel, but I'm hungry for just another point of view.